آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنات، محترم مسلمانات، bir ders ara verdikten sonra tekrar Allah-u Teala'nın lütfuyla Enbiya aleyhisselam ve Evliya kaddesallahu sırrahum hazaratının inayat-ı ruhaniyeleriyle inşallah derslere yine devam imkanı bulduk. Cenab-ı Hak bundan böyle müminleri, bütün müminleri fesada, fitneye, hasede uğramaktan muhafaza eylesin. Amin. Bugünkü dersimizde de müminlerin ve Müslümanların yeryüzünde yapmakla mükellef oldukları hususlara temas edeceğiz. Yeryüzünde müminin, Müslümanın yapmakla mükellef olduğu şey, en mühim vazife, en mühim mükellefiyet nedir? Onun üzerinde duralım. Ve müminin karakterini, şahsiyetini ortaya koymaya çalışalım. Bilindiği gibi Hazreti Allah Celle Celaluhu canlı mahlukatı her birini ayrı ayrı karakterler ve kabiliyetler üzerine yaratmıştır. Her birisinde ayrı bir kabiliyet, ayrı bir karakter, ayrı bir şahsiyet, ayrı bir vasfiyet üzerinde yaratmış bulunuyor. Neye bakarsanız onu görürsünüz. En basit, sadece kendi yerinde, ekildiği, dikildiği yerde hayatiyetini devam ettirmeye çalışan bir ağaca bakarsanız, o Cenab-ı Hakk'ın o ağaçta takdir ettiği karakter neyse, kabiliyet neyse, aynen onu aramakta ve onu buluncaya kadar didinmekte ve çırpınmaktadır. Mesela kitaplarda şöyle geçer: bir ağaç güneşi görmeden yaşayamaz. Güneşe muhtaç. Her şey gibi ağaç da güneşe muhtaç. Mutlaka güneşi görmesi lazım. Güneşi arar. Toprağın üzerine çıktıktan sonra mütemadiyen güneşi aramaktadır. Buna fototropizm, güneş ışığını arama kabiliyeti diyorlar. Öyle ki çok çukur bir yerde, dere ağzında bir meyve ağacı gördüğünüz zaman yüksek yerlerdeki meyve ağacından daha uzun boylu, adeta bir çam ağacı gibi, adeta bir kavat ağacı gibi o elma ağacının o çukur yerden durmadan uzadığını görürsünüz. Uzun bir hal almıştır. Kavakların arasında, çamların, selvilerin arasında o meyveli ağaç bile durmadan güneşi görmek için uzanmaya devam etmiştir. Başka yerdeki elma ağacından birkaç misli daha boylanmıştır. Güneşi görmek için. Onu görmesi lazım. Onu görmediği zaman ağaçta meyve hasıl olmuyor. Ağaçta karakter, elma ağacının yahut bir başka meyveli ağacın karakteri, hakikati tecelli etmiyor. İşte tıpkı burada görüldüğü gibi Bunun tam tersini düşünürseniz, rutubetli, güneşsiz bir toprakta güneşi kesilmiş, gölgeliklerle etrafı sarılmış bir tarlada, bir toprakta ise istediğiniz lezzette sebzeyi veya meyveyi alamıyorsunuz. Zaten rutubetli yerde, zaten güneşsiz yerde, zaten güneş ışığının bulunmadığı yerde istediğiniz sebzeyi ve meyveyi yetiştiremiyorsunuz. Olmuyor. Olmuyor. İlla o güneşten istifade edecek, onu emecek, ondan nasibini alacak, ondan rengini, kokusunu, şeklini alacak, o elmaların kızarması, o kavunların sararması, karpuzların rengarenk almasının bütün sebepleri, Hazreti Allah onları güneşe bağlamıştır. Güneş olmazsa şekil, renk, ahenk, lezzet bulamazsınız. Eğer o güneşin önüne siper çekerler de perdeler gölgelik haline getirirseniz artık orada mahsul meydana getiremezsiniz. Arzu ettiğiniz şeyi bulamazsınız. İşte tıpkı burada görüldüğü gibi bütün imkanlarıyla din düşmanları, bütün dehşetleriyle İslam düşmanları, bütün kuvvetleriyle ve kudretleriyle küfür milletleri, Müslüman Türk milletinin bünyesinden salih insanlar yetişmesin diye, Fatihler yetişmesin diye, Yavuz Selimler yetişmesin diye, ehli iman yetişmesin diye Muhammed ile olan irtibatımızı kesmişlerdir. Bütün şems-i mütevvenat olan kelm-i kainatın, zamanın, mekanın, insin, cinnin, arzın, bütün kelm-i mekanın akla gelen maddi, manevi mevcudatın, mahlukatın tamamına gönderilmiş bulunan hayatiyet ve rahmet olan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ile ne zaman irtibatımızı kesmişlerse ondan beri kopmuşuz, millet olmaktan çıkmışız. Bir şey yetişmiyor artık. Tıpkı sebzeliği kalaklarla, ağaçlarla çevreleyip de gölgelik altında güneşsiz bir rutubetli zemin haline getirdikleri gibi. Hiç aradığınız sebze, meyve yetişmediği gibi artık bu toplumda, İslamsız bir toplumda, Hazreti Habibullahsız bir toplumda hiç kimse arzu ettiği işi yetiştirmesine imkan yoktur. Güneşi kesilmiştir artık. Onun için o ağacın fototropizm, o güneşin ışığını aramak için ta derenin dibinden boyunu uzattığı gibi, boynunu uzattığı gibi küfrün ordusu ne olursa olsun, imansızların kudreti ve kuvveti ne olursa olsun, fesatlara, fitnelere aldanmadan, aldırmadan, en ufak bir korku ve endişe içine düşmeden, bütün ümmeti Muhammed her cemiyette, her sahada, her safhada, her yerde, her istikamette Hazreti Habibullah'ı görmek için ayağa kalkması lazım. Belki o zaman kurtulabilir. Tek rehber ve ezel ve ebed arası bütün beşeriyet için kurtuluşun rehberi Hazreti Habibullah'ı bulduğu ve ona uyduğu zaman şahsiyeti, haysiyeti, namusu, iffeti, karakteri, kabiliyeti, her şeyi teşekkül edecektir. Çünkü ilahi kanunlar beşeriyet üzerinde Habibullah'ın tatbikatı ile tecelli etmiştir. Orada bulacağız. Onun için o varken biz kimseyi onun önüne geçirmek istemiyoruz, haşa. Bu misalden sonra bir de çok küçük hayvanat üzerinde Hazreti Mevlana'nın verdiği misallerden bir iki misal daha vereyim. Her şey kendi kabiliyetini, kendi karakterini, Allah'ın yarattığı o kabiliyetin özünü tatbik ediyor tabiatta. Eşya üzerinde, madde üzerinde. Bir Hazreti Mevlana sık sık örümcek denilen hayvanı misal verir. Örümcek. Kur'an-ı Kerim'de de geçer ya. İnne evhenel büyut, evlerin en evheni, en perişanı, en zayıfı, Lebeytül ankebut. Ankebut örümcek. Örümcek evi. Örümceğin yaptığı bir evdir diye Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Zaten Mevlana bütün misallerini ve temsillerini Kur'an-ı Kerim'den almak suretiyle süslemiştir. Diyor ki Hazreti Mevlana, ey Müslüman, örümcek denilen hayvana dikkat et. Öyle mahirane, öyle ustaca, bütün kabiliyetlerini tatbik ederek öyle bir ağ örer ki, öyle bir sanat icra eder ki, evlerin içinde fırsat bulduğu her yerde, köşkte, sarayda, villada, evlerde, iki duvarın kesiştiği bir nokta üzerinde, iki duvarın gelip kesiştiği bir nokta, tek bir duvarın üzerinde değil, iki duvarın birleştiği yerde, gelip orayı öyle güzel keşfeder ki diyor, tam en uygun yeri bulur, o iki duvarın birleştiği noktadan örmeye başlar, ağını yapmaya başlar ve ileriye doğru genişliğe genişliğe duvarın birleştiği noktayı adeta bir sergi gibi, bir tezgah gibi örmek suretiyle ağ altına alır diyor. Ağ altına alır. Kendisi için de geride bir yuva yapar, daracık bir boğaz yapar. Oraya girer saklanır. Davası şudur. Örümceğin derdi, davası, düşüncesi şudur. O evin içinde bir takım sinekler koşuştuğu zaman, uçuştuğu zaman, süratle geldiği zaman hangi duvara çarparsa mutlaka o ağın üzerine düşecektir. Ağın üzerine düştüğü zaman da ağ gayet yapışkan, tatlı pekmez dökülmüş gibidir. O ağa aldanacak ve onu yalamaya başlayacak, çırpınsa da çıkamayacak, ayakları yapışacak. O zaman örümcek saklandığı yerden gelip o sineği alıp afiyetle yiyecek. Bütün davası budur diyor. Ama bu sineği avlamak için, bu sineği yemek için ne güzel bir ağ, ne güzel bir sistem kurmaktadır. Bütün kabiliyetlerini ortaya koymaktadır. Bütün karakterini ortaya koymaktadır. Bütün sanatını ortaya koymaktadır. Bütün sanayisini ortaya koymaktadır. Bütün ustalığını, keşfini, her şeyini ortaya koymaktadır. Şimdi bu noktaya geldikten sonra Mevlana diyor ki, ey Müslüman, Allah-u Teala maişetini temin için bir örümceğe, kanatsız bir örümceğe, kanatlı sinekleri yakalayıp yemesi için bunca sanatı, bunca sanayiyi, bunca sistemi, nizamı, düzemi, şekli, ağı, örgüyü, her şeyi bir örümcek denilen basit bir hayvana vermiş olur da insan denilen en büyük mahluka vermiş olmaz mı diyor. Sen neredesin ey Müslüman diyor. Niçin kendi nizamını kurmuyorsun? Niçin kendi sistemini kurmuyorsun? Allah'ın emrettiği hakikatler içinde, İslam'ın ortaya koyduğu ahlaki vaziyetler içerisinde niçin kendi nizamını kurmuyorsun da Yahudi'nin nizamına, Hristiyan'ın nizamına niçin teslim oluyorsun? Örümceğe bak, dikkat et, ibret al diyor Mevlana. Ona o kabiliyeti vermiş de sana vermemiş midir? Buna imkan var mı? Kendi ticaretini, kendi hayatını, kendi sistemini, kendi kabiliyetini Allah'ın gösterdiği istikamette tespit ettiğin zaman her şey ahengini bulacaktır. Onun öğrettiği şekilde. Sonra geçiyor, yine bir kavak ağacından misal veriyor. İyi dikkat edin diyor. Derede bir su arkının, bir çukurun kıyısında yükselmekte olan bir kavak ağacına dikkat edin. Öyle yerlerde, öyle ağaçlar meydana gelmiştir ki, 50 metre yüksekliğe kavuşan ağaçlar, kavak ağaçları görmüşsünüzdür diyor. 50 metre irtifaına kadar, 50 metre yüksekliğe kadar büyüyen, yükselen kavak ağaçları. Dikkat ediniz. O kavak ağacında yüz binlerce, hatta milyonlarca yaprak vardır. Milyonlarca yaprak. Yaprakların bir kısmı en aşağıda, bir kısmı da en yukarıda. En aşağıdan en yukarıya kadar bütün yapraklar aynı ölçüde, aynı ayarda, aynı adaletle topraktan gelen gıdayı, köklerden gelen suyu aynen emmekte ve istifade etmektedirler diyor. Aşağıdaki yapraklar daha çok sudan istifade ediyor, yukarıdakiler daha az istifade ediyor değil. Bütün ağacın yaprakları, en altındaki de en üstündeki de aynı adaletle, aynı ölçüyle, aynı hakikatle istifade etmekte ve yemyeşil kalmaktadır. Ey insanoğlu! Nasıl oluyor da o kavağın incecik köklerinden gelen sular, kimyasal maddeler nasıl oluyor da en aşağıdaki yaprağa da aynı ölçüyle giriyor, 50 metre yüksekteki yaprağa da aynı ölçüyle giriyor? Bu adaleti temin eden kimdir? Bu ölçüyü veren kimdir? Bu ayarlamayı yapan kimdir? Bu hesabı yapan kimdir? Tek kelimeyle Allah-u Azimüşşan'dır diyor. Allah-u Azimüşşan'dır. Ey insan, sen de emrini Allah'tan alırsan, nizamını, intizamını Allah'tan alırsan, Allah'ın emrini tatbik edersen, bütün beşeri hayatında aynı adalet tesis edecektir diyor. Ama şimdi 10 katlı yahut 7 katlı apartman yapıyorsun, 3. katına kadar suyu çıkarabiliyorsun, 5. kata suyu çıkaramıyorsun. Fakat o ağaca bakın ki en alttaki yaprağa da aynı ayarda su çıkıyor, 50 metre yukarıdaki yaprağa da aynı ayarda su çıkıyor. İlahi nizamı göreceksin. O kabiliyeti, o karakteri, o sıfatı bizzat tabiatın bünyesinde yaratanından, Hazreti Allah'tan aldığı için bu ahenge devam ediyor diyor. Sen de öyle. Eğer nizamını, hayat yolunu, hayat sistemini Hazreti Allah'tan alsaydın, onun koyduğu sistemden alsaydın, Kur'an-ı Azimüşşan'dan alsaydın, adaletsizlik diye hiçbir şey olmayacaktı. İşte numunesi. Mümin bu karakterini ortaya koymazsa yeryüzünde halife olamaz. Allah-u Teala öyle buyuruyor. İnsanı yeryüzünde halife. Ne demek halife? Güçlü, kudretli ve Allah'ın emrini yürütmeye kabiliyetli, kudretli insan manasına. İnni cailun fil ardı halife. Meleklere Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'i yaratacağı zaman melekleri topluyor ve onlara diyor ki İnni cailun fil ardı halife. Yeryüzünde çok kudretli ve benim emrü fermanıma kulak verecek, benim irademi yeryüzünde tatbik edecek bir insan, bir halife yaratacağım. İnsan yaratırken bu tarzda, bu tavırla meydana koyuyor. Fakat insan kendisini başıboşluktan kurtaramazsa, ilahi iradeye teslim olmazsa, emrini, fermanını, hükmünü Allah'tan almazsa, bu sıfatını koruyamaz ve bu kudretini yeryüzünde icra edemez. Tam tersine bugünkü gibi yaptığı fabrikalarda imal ettiği silahları, atomları, bombaları, şimşekleri, her türlü tabancaları, mermileri, ne varsa bütün silahları birbirlerini öldürmek için kullanırlar. Sanayisini, silah sanayini, bütün atom sanayini, her şeyle nükleer enerjiyi insanlığı imha etmek için kullanıyorlar. Neden? Çünkü insan değiller. Bugünkü dünya insani bir dünya değildir. Vahşi bir dünyadır. Her tarafta kan, her tarafta vahşet, her tarafta bela, anarşizm, komünizm, her yeri istila etmiş bulunuyor. Bugünkü dünyaya insani dünya diyemezsiniz. Çünkü İslami olmayan dünya, insani bir dünya olamaz. Allah'tan emrini, Allah'tan idare tarzını, kendisini yaratandan adaleti almayan bir insanlık, insanlık olmasına imkan yok. İnsanlık sıfatını bulmaya kabiliyet kazanmış değildir. Onun için bütün bunları tespit ettikten sonra, bütün bu hakikatleri gördükten sonra mümin hangi memlekette yaşarsa yaşasın kendi karakterini kaybetmeyecek. Kendi şahsiyetini kaybetmeyecek. Çünkü rehberi meydanda, modeli meydanda, örneği meydanda, bütün dünya yıkılsa, dejenere olsa, bozulsa, patlasa, çatlasa, müminde en ufak bir tehlike, müminde en ufak bir patlama görülmeyecek. Mümin, şahsiyetini muhafaza edecek, himaye edecek, vikaye edecek. Fakat nerede şimdi? Dikkatle baktığımız zaman, ibretle baktığımız zaman açıkça göreceğiz. Öyle bir millet haline getirilmiş bulunuyoruz ki, öyle bir millet, tarihteki sıfatlarımızın, tarihteki karakterimizin, tarihteki kabiliyetimizin müstesna sayfaları ayrı. Bugünkü halimizle ne perişan bir hale gelmişiz. Ne perişan bir tablo haline getirmişlerdir bizi. Efendiler, dikkatinizi çekmiş olması lazım. Bizim yurdumuzdan, memleketimizden Avrupa'ya ihtisas yapmak üzere, staj yapmak üzere bir takım mühendisler, doktorlar ve buna benzer kimseler gönderiyorsunuz. Amerika'ya, Avrupa'ya. Gidin 2 sene, 3 sene staj yapın, ihtisas yapın, okuyun, görgünüzü, bilginizi artırın, gelin memlekete hizmet edin dediğiniz kimseler gidiyorlar, orada kalacakları kadar kalıyorlar, döndükten sonra memlekete gelince memlekette kendi tarihine, kendi adetine, örfüne, edebine, hayasına, iffetine ait ne varsa hepsini inkar ediyor. Kılığından kıyafetine kadar, dininden imanına kadar, ahlakından faziletine kadar her şeyi unutuyor, Avrupa'dan adapte oluyor, aynen onlara benziyor, onlar gibi olmadan kendi memleketine dönmüyor. Her şeyini değiştiriyor. Niye şahsiyet yok? Niçin haysiyet yok? Tek kelimeyle bu. Çünkü okuduğu üniversite, okuduğu okullar ona bir şahsiyeti milliye, bir şahsiyeti İslamiye aşılayamıyor. Bir yabancı hayranlığı, bir Avrupa hayranlığı, bir Amerika hayranlığı, bir Moskova hayranlığı aşılandığı için oraya gittikten sonra bütün varlığını inkar edip oranın her şeyiyle taklitçi, özentili, bezentili ve tamamen aslını, esasını, cibilliyetini kaybetmiş olarak dönüyor. Karakter yok herifte, şahsiyet yok, iffet yok, namus anlayışı yok. Her şeyini bırakıp geliyor. Hatta oraya turistik bir gezi yapmaya gidip de 3-5 ay kalıp geldikten sonra bile korkunç değişmelere rastlıyorsunuz. Adam değişiyor. Memleketini küçümsemeye başlıyor. Dinini, imanını küçümsemeye başlıyor. Ahlakını, faziletini küçümsemeye başlıyor. Bir bakıyorsunuz elbiseyi değiştirmiş. İçindeki çamaşırı değiştirmiş. Dışındaki elbiseyi değiştirmiş. Her şeyi değiştirmiş. Bu ne şahsiyetsizliktir bu? Bu ne perişanlıktır? Ama dikkat etmişsinizdir, Avrupa'dan bizim buralara kadar turist olarak gelip dolaşanların hiçbirisi böyle bir perişanlığa uğramazlar. Ve hiçbirisi bizim dinimizi kabul etmezler, bizim türkümüzü söylemezler, bizim şarkımızı söylemezler, bizim adetlerimizi, bizim geleneklerimizi kabul etmezler, bizim tarihten gelen kıyafetlerimize girmezler, bizim hiçbir şeyimizi kabul etmezler. Ama biz için kabul ediyoruz, çünkü şahsiyet yok, milli eğitim sistemi şahsiyetli bir sistem olarak gelişmiştir. Şahsiyetli bir sistem olarak gelişmemiştir. Yetişen nesil milletine, memleketine, dinine, imanına, tarihine, ahlakına, maneviyatına, hiçbir şeyine sahip yapılamamıştır. Şahsiyet yok. Hemen gidip yabancılaşıyor, hemen başkalaşıyor, hemen değişiyor. Bir bakıyorsunuz, şehitlerin kanlarıyla suladığı muazzez vatan topraklarında Lenin'in resimleriyle, Stalin'in resimleriyle, Mao'nun resimleriyle bir bayram kutlamasına gidebiliyor adam. Benim memleketimde bunların ne işi var, bu isimlerin ne alakası var? Şahsiyet yok çünkü. Bir kere millet olmak şahsiyetine, Müslüman olmak haysiyetine malik değiller bunlar. Evet. Hiç unutmuyorum, El Aziz'de Keban Barajı'nı inşa eden bütün personel, mühendisler vesaireler Fransızlardı. Fransızlar. Onlar senelerce Keban'da kaldılar, El Aziz'de kaldılar ve hiçbirisi Müslüman milletimizin hiçbir adetini kabul etmediler. Hiçbir şekilde benzemediler. Kendi Fransızlıklarını, kendi gavurluklarını adım adım yaşadılar. Keban Barajı'nın karşı yamacında bir küçük şehir yaptılar. Aynen Fransız şehri gibi yaptılar. Aynen kilise yaptılar. Aynen pavyon yaptılar. Aynen gece kulübü yaptılar. Aynen şampanya salonları yaptılar. Küçük bir Fransa kendi milletlerinin anlayışını, kabiliyetini, karakterini aynen orada inşa ettiler. Bizim milletimizden, tarihimizden, dinimizden bir tek şey almadılar. Biz niçin alıyoruz? Biz millet değil miyiz? Bizim tarihimiz yok mu? Bizim dinimiz, imanımız yok mu? Bizim bütün kainata gönderilen Peygamber-i Zişanımız, Hazreti Muhammed Mustafa'mız yok mu? Nasıl böyle neler oluruz biz? Nasıl bozuluruz? Nasıl çözülürüz biz? Bizi kim bu hale getirmiştir? Hem İslam Birliği'ne, İttihad-ı İslam'a İngilizler kadar zulmetmiş, İngilizler kadar gaddar, İngilizler kadar İslam'a düşman hiçbir millet bulamazsınız yeryüzünde. Öyle yapmışlar. Orta Doğu'yu kan çanağı haline getirmişler. Ve tabii o zamanlar koskoca bütün Hindistan ve bütün Pakistan olduğu gibi İngiliz idaresi altındaydı. İngiliz askerleri altındaydı. İngiliz sömürgesiydi. Emperyalist İngilizler idaresi altındaydı. Ve inim inim inlemekteydiler. Bütün sermayeleri, servetleri, bütün milli hasılatları hepsi İngiltere'ye taşınıyordu. İşte İslami iman galeyana geldi. İslam imanı. Hürriyet aşkı. Çünkü yeryüzünde Müslüman kadar hür kimse olamaz. Neden? Çünkü Allah-u Teala hür-i mutlaktır da onun için. Hür-i mutlak. Allah-u Teala o kadar hürdür ki, Allah o kadar hürdür ki hiçbir kayıt tanımayan bir hürriyete maliktir. Müslüman da ona inandığı için Müslümandan daha büyük hürriyet terler kimse olamaz. Allah o kadar hürdür ki hiçbir kayıt tanımayan bir hürriyete maliktir. Müslüman da ona inandığı için Müslümandan daha büyük hürriyet terler kimse olamaz. En büyük hürriyetin sahibi hürr-ü mutlak olan Allah'a iman eden Müslümandır. Müslüman hürriyeti Allah'a köle olmakta. Müslüman hürriyeti Allah'a kul olmakta bulmaktadır. Başka bir şey de değil. Onun için Pakistan'da İslam imanı ayağa kalktı. İslam imanı köpürdü. İslam imanı her tarafı tuttu. artık önüne geçilmez hale geldi ve İngiliz idaresine bütün dehşetiyle Pakistanlı Müslümanlar karşı koymaya başladılar. Muhammed Ali Cinnah başta, Muhammed İkbal şair, büyük İslam şairi, her biri bir taraftan İslami iman, İslami menkıbeler, sahabe-i kiramın iman hayatı içinde İngilizlere karşı öyle bir ayaklandılar ki önüne geçilmez bir sel haline geldi. Bir sahne anlatayım. İslamabad şehrinde ezan okumayı yasaklamış İngilizler. Ezan okunmayacaktır demiş kafir İngilizler. Çünkü ezan biliyorsunuz, ezan-ı Muhammedi hepimizin bilmesi icap eder. Bir Müslüman memleketin esas hakiki istiklal marşı ezan-ı Muhammedi'dir. Bir memlekette ezan okunmuyorsa o memlekette İslam sönmüş, Müslümanlar var olmuş demektir. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyor Mehmet Akif. İstiklal marşı esas ezan-ı Muhammedi'dir. Ezan okunmayan yerler ne biçim yerlerdir? İngilizler de ezan okunmayacak diye emretmişler. Ve her caminin etrafını İngiliz askerleriyle kuşatmışlar. Tarihen sabit. Bütün tarihler yazıyor. İslamabad şehrindeki hadise tabi her tarafta olmuş da büyük ve merkezi bir camide bu hadiseyi yakından takip eden Müslümanlar bütün tedbirlerini almışlar. Her şeye rağmen İngiliz mitralyözleri, İngiliz makinalı tüfeklerine rağmen ezan-ı Muhammed'i susmayacaktır demişlerdir. Okunacaktır. Tedbir alınmıştır. Ve öğle vakti gelmiştir. Tam vakit gelir gelmez hiçbir İngiliz'in haberi yok. O kadar tedbir almışlar, silahlanmışlar, sarmışlar. Hiçbir şeyden, çünkü Müslümanlar daha önceden ta gece yarılarından tedbir almışlar. Tam dakikası dakikasına vakit gelir gelmez minareye bir Müslüman çıkar, Allahu Ekber ezan okunmuştur. Hemen aşağıdan İngiliz, kahpe ve kalleş İngiliz silahını çekmiş, Allahu Ekber diyen, ezan okuyan Müslümanı ta kalbinden vurarak minareden aşağıya şehit etmiştir. Ve aşağı düşmüştür şehit. Araya hiçbir fasıla girmeden onun arkasında ikinci Müslüman hazırdır. Hemen ileriye fırlamış, ikinci defa Allahu Ekber! Hiç ara vermeden onu da bir kurşunla şehit ederek yere düşürmüşler. Arkasından üçüncü Müslüman, Allahu Ekber! O da şehit. Arkasından dördüncü Müslüman, Allahu Ekber! O da şehit. Arkasından Eşhedü en la, o da şehit. Arkasından ve Eşhedü enne Muhammeden, o da şehit. Hayyâle salâh, o da şehit. Tam bir ezan-ı Muhammedi bitinceye kadar 76 tane Müslümanı şehit etmişler ama ezan kesilmemiş, ezan okunmuş ve mutlaka devam etmiştir. İslam'ın imanı bir galeyana gelsin, bakayım komünist tutunabilecek mi? İslam'ın imanı bir ayaklansın, ayağa kalsın, Allah desin bakalım, kimsiz olabilecek midir? İnşallah mıdır? Müslüman uyuyor, Müslüman uyumaktadır, Müslüman uykudadır. Ne Müslümanı bu? Biz Müslüman mıyız? Hangi Müslümandan bahsediyorsunuz? Hangi müezzinden bahsediyorsunuz? Hangi ezandan bahsediyorsunuz? Hangi namazdan bahsediyorsunuz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin büyük müezzini Bilal-i Habeşi Resulullah'ın vefatından sonra Medine'de duramamıştır, ezan okuyamamıştır. Şam'a hicret etmiştir ve yıllar yılı ezan okumak imkanını bulamamıştır. Hazreti Ömer'in yalvarmasıyla ya Bilal hasret kaldık, ya Bilal hasret kaldık, gel Medine'de bir ezan oku ne olursun diye yalvarmasına karşılık Hazreti Ömer'i kıramamış, Bilal-i Habeşi gelmiş, Mescid-i Saadet'in minaresine çıkmış, 4 defa Allahu Ekber, arkasından Eşhedü en la ilahe illallah, arkasından Eşhedü enne Muhammeden demiş, yere yıkılmış, vallahi ezanı okuyamamıştır. Muhammed gittikten sonra ben ezan okuyamıyorum demiştir. Ezan budur, duya duya, doya doya, bütün küfrün kalbine dondura dondura okunan ezan. Nerede o ezanlar şimdi? Zor zoruna okunan ezanlar, iştahsız okunan ezanlar, gayet nasipsiz okunan ezanlar, takvasız okunan ezanlar kimseye tesir etmiyor. İslam kendi imanını ortaya koyacak. Kimseye küfretmeyeceksin. Kafir küfrünü icra ediyor tabi. Komüniste ne kızıyorsun? Komünist ateş gibidir. Ateş mutlaka yakar. Komünist bir ateştir. Kızıl bir alevdir. Yakacak tabi. Sen bir rahmetsin. Sen bir yağmursun. Sen Muhammed Mustafa'nın ümmetisin. Bu yangını söndüreceksin. Sen söndüreceksin. Fakat sen imanını ortaya koyamazsan nereden sönecek bu alev? Nereden sönecek bu yangın? Mümin kapılmış gidiyor dünyasına. Kapkaranlık bir dünyanın peşinde gidiyor mümin. Mal üstüne mal topluyor mümin. Kızından karısından haberi yok Müslümanın. Sokaktan caddeden haberi yok Müslümanın. Durmadan senet üstüne senet topluyor, eşya üstüne eşya topluyor, dininin, imanının istikbali hakkında hiçbir şey yapmıyor Müslüman. Mümin kendi iman hayatını yaşama savaşına girmiyor. Kendi iman davasını hayata terkinlemek için çarpışmıyor. Kendi davasını yaşamak için çırpınmıyor. En büyük felaket bugün bu. En büyük gaflet bugün bu. Uğraştığı dava, mal davası, mahkeme, avukat, hakim, savcı, hep eşya üzerine. İşte İngilizler o zaman demişlerdir ki, bunlara ne kurşun yetecek, ne silah bunlara kafi gelecek. Hepsi ölmek üzere sıraya girmişler. Kaldıralım, serbest bırakalım, ezan okunsunlar, ezana devam etsinler dedikten sonra artık arkasından da galeyana gelen İslam hareketinin karşısında duramayıp en kısa zamanda Pakistan'ı terk etmek zorunda kalmıştır. İmansız, kafir İngilizler. Ey Müslüman! Sen de biraz uyan ve imanını müdafaa mevkiine geç. İslam'ı müdafaa mevkiine geç. Çok mühim bir vazifenin başındasın. Bu imanı eğer kaybedersen, şu memlekete komünizm gelir yerleşirse, hiç kimse açıktan Allah diyemeyecektir. Diyemeyecektir, haberiniz olsun. İmkan varken, zaman varken, fırsat varken Allah'ın dinine sımsıkı sarılalım ve mutlaka bu davayı müdafaa mevkiine geçelim. Dedikoduyla uğraşmayalım, basit çekişmelere düşmeyelim, kısır çekişmelere uğramayalım, birbirimizi tepelemeyelim, birbirimizin aleyhinde bulunmayalım. Bakınız Hazreti Kur'an müminleri nasıl tasvir ediyor? Estaizu billah. Muhammedur Resulullah. Vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel küffâr ve ruhamâ'u beynehum. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Allah'ın şeksiz şüphesiz peygamberidir. Resulullah'tır. Dedikten sonra vellezine ma'ahu onunla beraber olanlar, ona ümmet olanlar, ona itaat edenler, onun yolunda devam edenler eşiddâ'u alel küffâr, küffâra karşı, kafirlere karşı, imansızlara karşı çok şiddetlidirler. Ruhamâ'u beynehüm. Kendi aralarında çok merhametlidirler. Kendi aralarında çok kardeştirler. Kendi aralarında birbirlerini mahabbetle kucaklamışlardır. Birbirlerine karşı yumuşak huyludurlar. Birbirlerine karşı gayet anlayışlıdırlar. Birbirlerine karşı son derece mülayim ve müsamahalıdırlar. Ama kafirlere karşı şiddetli, gadaplı ve dehşetlidirler. Müslümanın sıfatı budur. Ama biz bugün bunun tam tersine devam ediyoruz. İman haysiyetini ayakta tutabilmenin ölçülerini ta temelden kaybetmiş bulunuyoruz. Efendiler, en ufak bir meselede derhal bir Müslüman öbür Müslümanı darıltıyor, küstürüyor ve kızdırıyor. Muhiti muhabbetinden, muhiti İslam'dan uzak düşmesine sebep oluyor. Senin vazifen kardeşim darıltmak değil, biiznillah diriltmektir. Senin vazifen kardeşim karıştırmak değil, barıştırmaktır. Senin vazifen kardeşim kırıcı olmak değil, kurucu olmaktır. Senin vazifen darıltmak değil kardeşim, toplamakla vazifelisin sen. Bir hadis-i şerif okumadan geçmeyeceğim. Elhamdülillah hepimiz namaz kılmaktayız, ibadet etmekteyiz. Allah huzurunda alnımızı başımızı secdeye koymaktayız. Elhamdülillah. Yalnız dikkat ediniz, bu okuyacağım hadis-i şerif ta insanı, Müslümanı ciğerinden vuracakmış gibi oluyor. Ciğerinden vuracakmış gibi oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam acı acı buyuruyorlar ki, haber veriyorlar ki, selasetün la terfetiu salatuhum fevka ra'sihim şibra. Ümmetimin içinde üç sınıf var ki, üç kimse var ki, bunların kıldıkları namaz başlarının üstünde bir karıştan daha yukarıya çıkmaz, onların namazı Allah'a kavuşmaz. La tertefiu salatuhum. Namazları irtifa etmez, gitmez. Başlarının üstünde bir karış, o kadar. Kim bu üç sınıf? Efendimiz buyuruyor ki, Racülün öyle bir adam ki, emme kavmen hüm lehu akifun, karihun. Öyle bir imam ki, öyle bir mihraba geçen bir hoca ki, o hoca, o imam namaz kıldırdığı cemaat tarafından sevilmiyor. Cemaatin sevmediği, cemaatin halinden, yolundan, kıldırdığı namazdan emin olmadığı, memnun olmadığı, edebinden, hayasından, ailesinden, harekatından memnun olmadığı imamın kıldığı ve kıldırdığı namaz başının üstünde bir karıştan daha yukarıya yükselemez, Allah'a gidemez buyuruyor Resulullah. Onun için dikkat ediniz ki ne büyük bir meseleyi haber veriyor. Ehli İslam'ın nasıl bir ıslahata girişmesi lazım geldiğini haber veriyor. Camilerde nasıl bir harekatın başlaması gerektiğini haber veriyor. İmamların, müezzinlerin nasıl olması gerektiğini haber veriyor. Mihraba geçecek bir imamın, mihrapta namaz kıldıracak bir imamın nasıl bir insan olması icap ettiğini haber veriyor. Ve neden namazlarımızın makbul olmayışı, neden dualarımızın kabul olmayışı, neden camilere cemaatlerinin gelmeyişi hep bu noktalarda düğümleniyor, bu noktalarda saplı kalıyor. Evet, ikincisini haber veriyor Resulullah. İkincisini haber veriyor. İmraetün İmratun batet ve zavcuha aleyha sahitun. İkincisi de namaz kılan bir kadın. 5 vakit namazını eda ediyor, nafilelerle beraber namaza devam ediyor, titiz davrandığı halde öyle bir kadın ki batet ve zevcuha aleyha sahitun, kocasını darıltmış, Müslüman kocasını, ahlaklı, faziletli, edepli, iffetli, namus sahibi kocasını darıltmış, gece kocası darbin olarak yatağa yatmış. Kocası darbin olarak yatağa yatmış, sabaha kadar darbin olarak kocası hanımından ayrı yatmış olması halinde o Müslüman kadın sabahlara kadar namaz kılsa, onun kıldığı namaz başının üstünde bir karıştan daha yukarıya vallahi yükselemez buyuruyor. Ey Müslüman kadınlar, salih olan kocalarınıza, Müslüman olan kocalarınıza mutlak itaat edeceksiniz ve isyan etmeyeceksiniz. Ama tabi salih olmayan, Müslüman olmayan kocalara itaat edilmeyeceğini zaten herkes bilmektedir. Öyle kadınlar büyük işitiyoruz ki, geçenlerde bir Müslüman kardeşim haber verdi. Hocam dedi, benim öyle bir hanımım var ki, öyle bir hanımım, nikahlım var ki, sakal bıraktım diye 6 ay yatağıma vallahi girmedi dedi. Bu kadın cennete gidebilir mi? Bu kadın nasıl cennete gidecektir? Zalim kadın, ahlaksız kadın. Bunun kıldığı namaz, başının üzerinde bir karıştan yukarıya yükselemez ve çıkamaz buyuruyor Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Üçüncü zümre, üçüncü kimseyi de şöyle haber veriyor. Ve ehevani mütesariman sadaka Resulullah. İki Müslüman kardeş birbirine dargın oldukları müddetçe, birbirine küskün, eşya sebebiyle, mal sebebiyle, arazi davasıyla, odun, tahta, işte eşya tek kelimeyle, eşya sebebiyle, maddi menfaatler sebebiyle, birbirine dargın, birbirine kırgın, birbirine küskün olan iki Müslüman kardeşin kıldıkları namazda başlarının üstünde bir karıştan yukarıya asla yükselemez. İslam toplumu, Müslüman cemiyet böyle dargın, kırgın, küskün, parça, pörçük, dönük, belalı, dağınık olamaz. Ne İslam topluluğu bu? İslam topluluğu böyle olur mu? Yeryüzünde bütün komünistlerin birleştiği bir devrede, bütün Yahudilerin anlaştığı bir devrede, bütün Hristiyanların toplaştığı bir devrede, efendim, Birleşmiş Milletler'in bütün Hristiyan üyelerinin Türkiye'nin aleyhinde birleştiği halde, bütün dinsizlerin, imansızların bir araya geldiği bir zamanda, kafirlerin, komünistlerin sendikalar kurduğu, federasyonlar kurup kuvvetlendiği bir halde, bir zamanda Müslüman nasıl birbirinden ayrılır, nasıl dağılır, nasıl parçalanır? İmkan var mı buna? Ne Müslüman topluluğu bu? Onun için bu 3 sınıfın namazı arşa yükselmez, Hazreti Allah'a yükselmez buyur Resulullah. Allah'a sığınmalıyız ve bu halden, bu keyfiyetten kurtulmalı, muhitimizi, mahallemizi, çevremizi, civarımızı, neslimizi ve neslimizi sımsıkı kontrol etmeliyiz. Böylece dersi daha fazla uzatmayayım, oldukça sıcak. Gelecek dersimize Allah nasip ederse Eshab-ı Kiram'ın hayatından bazı sahneler arz etmek suretiyle öyle bir ders ortaya koymak istiyorum ki ta yüreklerimizdeki, kalplerimiz ve gönüllerimizdeki bütün sinir sistemleri ayağa kalksın da bütün varlığımızda ya Resulallah senin peşindeyiz diyebilelim inşallah. Böyle bir gayret ile, böyle bir hasret ile ya Rabbi günahlarımızı affet. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik bıraktığımız hususları lütfunla, kereminle ikmal eyle. İçinde bulunduğumuz mübarek aylar hürmetine, bizleri kulluğuna, Habibinin ümmetliğine kabul eyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şöhretlerden, şeytanlardan, dedikodulardan, fitnelerden, yakıcı azaplardan, tefrikalardan, tehditlerden, içimizdeki ve dışımızdaki düşmanların hilesinden, tuzağından, desisesinden, büyük devletlerin küçük devletleri parçalayıp yuttuğu şu hengamede şehitler toprağı memleketimizi, milletimizi ve bütün alemi İslam'ı muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizi alıp verişimizde kelime-i şehadetti, kelime-i tayyibe-i mübarekti, aşk ile buyururuz. Huzuruna bizi bu iman ile kabul eyle ya Rabbi. İlahi el açıp amin diyen, ta uzaklardan kalkarak bu zevk-ü sefa eyyamında senin camine koşan, senin huzurunda toplaşan kadın erkek şu samimi ve sadık kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Mahşer günü de böylece bir arada toplanmayı, civar Mustafa'da cem olmayı, onun şefaatine mazhar olmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa, vakti olanlarımıza deva, hoşlu olanlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. İlahi nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle. Milletimizi, memleketimizi iflah eyle. Ya Rabbi işimizdeki din düşmanlarına hidayet nasip eyle. Hidayet nasip değilse cümlesini kahreperişan eyle. Amin ya Erhamerrahimin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.